sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz, przy zakupie dużego opakowania Insulanu, otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 listopada, jest 11. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja na Ukrainie jest nie do zaakceptowania i w związku z tym Unia rozważa rozszerzenie sankcji wobec Rosji, zapowiada kanclerz Niemiec. Mieszkańcy Augustowa rozczarowani, bo choć mają obwodnicę, to część tirów nią nie jeździ. Przejeżdżają cały czas przez nasze miasta, non stop są jednak spotykane i dalej słyszalne. A w tym serwisie też dzień otwarty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Można poznać tajniki pracy dyplomatów. Przywódcy najbogatszych państw świata wzywają Rosję, by przestała wspierać separatystów na wschodzie Ukrainy. Podczas szczytu G20 w australijskim Brisbane kanclerz Niemiec poinformowała, że w związku z przedłużającym się kryzysem Unia rozważa dalsze sankcje wobec Rosji. Restrykcje miałyby dotyczyć kolejnych osób, a nie instytucji. Szef Rady Europejskiej zapowiedział, że Unia użyje wszystkich dostępnych środków, w tym sankcji, by zakończyć ten kryzys. Rosja musi zaprzestać wysyłania na Ukrainę wojsk i broni, zaznaczył Herman Van Rompuy. Dodał, że unijni ministrowie spraw zagranicznych spotkają się w poniedziałek, by rozmawiać o dalszych krokach wspólnoty w tej sprawie. A sytuacja na wschodzie Ukrainy rzeczywiście coraz trudniejsza. 9 ofiar śmiertelnych, 62 ostrzały i 3 bezpośrednie starcia. To bilans ostatniej doby. Tak wielu ofiar śmiertelnych nie było w Zagłębiu Donieckim od kilku miesięcy. Wśród ofiar jest 2 cywilów i 7 ukraińskich żołnierzy. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Debalcewa, węzła kolejowego, który chcą zdobyć separatyści. Ostrzeliwane są też ukraińskie pozycje w okolicach miejscowości Staneczno-Ługańskie. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje, że wzmocniono zdolności obronne żołnierzy odpierających ataki bojówkarzy na donieckim lotnisku. Od początku operacji antyterrorystycznej zginęło ponad 1000 ukraińskich żołnierzy. Od niemal 2 tygodni bojówkarze działają aktywniej. Według ekspertów szykują się do szturmu na pozycje ukraińskie. Kijów zapewnia, że wojskowi są do tego gotowi, mają sprzęt, broń i amunicję. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Augustów wciąż nie jest wolny od tirów. Mieszkańcy, którzy liczyli, że tranzyt ruszy nową trasą, nie ukrywają rozczarowania. Choć od hucznego otwarcia obwodnicy minął już tydzień, ciężarówki nadal przejeżdżają ulicami Augustowa. Tirów jest mniej, ale wciąż są, co skrupulatnie odnotowują rozczarowani augustowianie. Widzę nadal tiry, niestety. Myślałam, że będzie taka znacząca różnica. Nie wiem, czy to jest jakieś niedoinformowanie, czy jeszcze jacyś zagubieni kierowcy. Tiry wciąż są widoczne. Przejeżdżają cały czas przez nasze miasta. Non stop są jednak spotykane, widywalne i dalej słyszalne. Co więcej, jak poinformowali mnie mieszkańcy, kierowcy tirów przez CB Radio doradzają sobie, by jechać właśnie przez Augustów, bo na drogach tego miasta jest mało aut i nie ma korków. Na razie tirom nie można zakazać wstępu do miasta, bo droga numer 8 przebiegająca przez Augustów wciąż jest drogą krajową i tak będzie do końca roku. Dopiero od stycznia, gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekaże ulice wchodzące w skład 8 samorządom, będą mogły one ustawić odpowiednie znaki. Z Augustowa Renata Metelicka, Polskie Radio Białystok. W grudniu kataloński rząd postanowi, czy rozpisze przyspieszone wybory do tamtejszego parlamentu. Taką decyzję podjął premier Katalonii po rozmowach z przedstawicielami ugrupowań popierających dążenia niepodległościowe regionu. Kilka dni temu Artur Mas dawał do zrozumienia, że jeśli rząd w Madrycie nie zacznie z nim rozmowy o wiążącym referendum niepodległościowym, to rozpisze przyspieszone wybory, do których razem pójdą partie dążące do odłączenia. Dziś wiadomo, że nie ma na co liczyć.

pieś. Do nóg wpływa krwawa fala zielonych świateł estakada. Rozgrzeją lukier nieruchomych rzek. Twój kolor mnie oznacza, ogniskuje jak stan, który istniał, zanim zniknął gdzieś. Stan dusz nie maleje, na słuch wybrałam ciebie. Mela Koteluch. Mela jest w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, bo nie pytałem cię o to nigdy, czy Mela to jest skrót od Melanii? Od Malwiny właściwie. To taki może mniej skrót, ale takie przeobrażenie w Mele. Malwina to bardzo ładne imię. No tak, tak, ale rzadko rzeczywiście ktoś się do mnie zwraca tak formalnie, tak po prawdziwym imieniu. Twoja nowa płyta Migracje, premiera w najbliższy poniedziałek, tak? Tak jest. Pewnie w dobrych sklepach można już ją kupić dzisiaj, bo to tak zwykle jest, taka pułapka nęcąca. Chciałem ci powiedzieć po pierwsze, że jest cudownie wydana. Już różni artyści zaskakują nas ładnym wydaniem płyty, ale tę płytę chce się wziąć do ręki i pooglądać, a także podotykać. To bardzo, bardzo się cieszę. Mnie też się podoba. To jest projekt Honoraty Karapudy. Przyjaciele zespołu, który pracuje z nami już od wielu lat, jest fotografem i zajmuje się takimi sprawami poligraficznymi, graficznymi. I Honia rzeczywiście włożyła bardzo dużo serca w to, żeby ta płyta jednak też miała taką jakość fizyczną. Kto robił to zdjęcie? Honorata. Piękne, naprawdę cudowne zdjęcie. Ta płyta od razu ją widać na półce, więc jak gdyby państwo byli w sklepie, z tyłu trochę jak drzewo w przekroju, prawda? Tak, to są takie sęki. Sęki i tam wpisane tytuły utworów. Kiedy tutaj weszłaś do studia i był serwis informacyjny, powiedziałaś, o, wreszcie widzę, jak ten pan wygląda. Pan Beniamin. No właśnie. Czy słuchacze twojej muzyki, no teraz to jest trochę inaczej, bo pokazujesz się w telewizji od razu, kiedy jesteś debiutantką także, ale czy ktoś powiedział ci kiedyś, że zaskoczyłaś go tym, jak wyglądasz, a wcześniej sobie jakoś cię wyobrażał, jak śpiewasz? Tak, to się bardzo często zdarza, ponieważ no rzeczywiście... Ja na co dzień chyba nie przywołuję takich podobieństw z tym, jak wyglądam na koncercie. Jednak koncert jest takim wydarzeniem. To jest taka sytuacja, w której najczęściej spotykam się ze słuchaczami, przed którym się jednak przygotowuję w specjalny sposób. I wtedy wyglądam zdecydowanie inaczej. Tak, to się zdarza. Jesteś właściwie w trasie koncertowej. Wczoraj, kiedy powiedziałem, że będziesz dzisiaj u nas gościem, miałem kilka informacji. O, właśnie byłem na koncercie pani Meli, było fantastycznie i wybieram się jeszcze na następny. To jak wygląda ta trasa? Tak, zagramy kilkanaście koncertów. Jesteśmy już w trakcie. Rozpoczęliśmy tę trasę w zeszłym tygodniu. I te trzy koncerty, właściwie cztery, które zagraliśmy, były od siebie ekstremalnie różne. I to już mi się podoba, ponieważ w Kołobrzegu zagraliśmy w Regionalnym Centrum Kultury dla publiczności siedzącej, co jakby siłą rzeczy spowodowało, że my też jakby graliśmy z zupełnie inną energią, mniej klubową. I tak, no, bardzo lubimy takie sytuacje. Poza tym po raz pierwszy graliśmy w Kołobrzegu i to są takie ważne chwile dla nas. Następnego dnia graliśmy w Gnieźnie, gdzie mieliśmy przygotowaną scenę 2,5 metra na 5 metrów, także z trudem się tam zmieściliśmy. Byliśmy na wyciągnięcie ręki z publicznością i to była absolutnie inna sytuacja niż dzień wcześniej. Z kolei trzeciego dnia graliśmy w Esculapie w Poznaniu dla trzykrotnie większej publiczności stojącej i no to były trzy różne absolutnie sytuacje, w których no gdzieś tam też ta muzyka jest też inaczej się układa w stosunku do miejsca, w stosunku do ilości ludzi, do odległości, w jakiej z naszą muzyką wobec ludzi, którzy przychodzą na koncert gramy. Powiedziałaś, że ledwie się zmieściliście na scenie, to opowiedz o zespole. O zespole, no tak, no mam fantastyczny zespół, gramy w stałym składzie, niezmiennie. Na gitarach gra Krzysiu Łuchowicz, Tomek Krawczyk, chóry śpiewa Ola Chludek, na gitarze basowej gra Kornel Jasiński, na perkusji Robert Rasz, a na instrumentach klawiszowych Miłosz Wośko. A jeśli chodzi o płytę Migrację wyprodukował Marek Dziedzic. Chciałabym bardzo tutaj podkreślić jego rolę, ponieważ no tak, on włożył bardzo dużo energii w to, żeby ta płyta okazała się w tej, a nie innej formie. I ona brzmi rzeczywiście fantastycznie. Ja tu rozmawiam z wieloma artystami na temat kolejnych płyt i większość artystów mówi, że druga płyta jest najważniejszą. A może tak mówią, dlatego że wyszła ta druga, a potem przy trzeciej mówią, że trzecia. Jak dla ciebie jest? Dla mnie, powiem szczerze, to jest moja druga dopiero płyta, natomiast jest tak samo ważna jak pierwsza, jak Spadochron. Natomiast powiem szczerze, że rzeczywiście ostrzegano mnie przed klątwą drugiej płyty i przed tym, że to często druga płyta okazuje się niepowodzeniem, ale ja podeszłam do tego z dużym luzem, po prostu zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić, żeby przygotować dla naszych słuchaczy, dla tych, którzy chcą nas słuchać, kawał dobrej muzyki. Mhm. A powiedz mi, co robiłaś w Londynie? A w Londynie mieszkałam to już lata temu. Mieszkałam 3 lata. Pracowałam tam w kawiarni. No to jako dziecko chyba, bo to 10 lat temu, to przecież byłaś dzieckiem. A gdzie jako dziecko? Ja już miałam, już byłam po liceum. Aha. Wtedy. O, no tak, to już nie byłaś dzieckiem. Jak wspominasz ten Londyn? Wiesz co, bardzo, bardzo dobrze. I w Londyn wspominam z niesamowitym sentymentem. Dla mnie to był takie 3 lata kontemplacyjne. Ja miałam czas wtedy, żeby poukładać sobie w głowie swoje plany, dorosnąć też do pewnych tematów, do takich tematów jak na przykład zebranie własnego zespołu. Do tego również bym zacząć pracować nad własnym materiałem, nad autorskim materiałem. Mhm. I ja po tych 3 latach odzyskałam taką moc do tego, żeby żeby zrobić coś swojego. Bardzo, bardzo chciałam się uniezależnić od pewnych sytuacji. Też miałam takie próby churalne. Mhm. Chciałam powiedzieć, że śpiewałam w chórkach, ale gdzieś tam cały czas jakby grało mi w sercu i w głowie to, żeby się uniezależnić i mówić własnym językiem w piosenkach o rzeczach, które są dla mnie ważne. No tak, ale ten czas, 3 lata w Londynie, to też był czas, kiedy pewnie dorosłaś, dojrzałaś, no, stałaś się samodzielna, bo to tak trochę na głęboką wodę. Na głęboką wodę, tak. To był rzeczywiście czas poniekąd trudny, ale życie pokazuje, że takie trudne sytuacje, znaczy może taki zestaw wyzwań, który spotyka człowieka, kiedy zaczyna od zera, mhm. powoduje, że szybciej się dorasta. I rzeczywiście tak było. Odsyłamy Państwa na stronę Meli, tam wszystkie informacje na temat koncertów. Płyta, masz taki niepokój, jak ona zostanie odebrana za tydzień na Olisie, na którym miejscu? Nie, o Olis się nie obawiam tak naprawdę, bo gdzieś tam nie chciałabym łączyć tej muzyki z takimi przyziemnymi bardzo sprawami, ale bardziej rzeczywiście odczuwam taki stukot serca na temat tego, jak publiczność zareaguje na ten album. Natomiast mam już taką informację od tej koncertowej publiczności, że te piosenki, mimo że nie są im oswojone, bo oni ich nie znają jeszcze, mhm. i często, no właściwie teraz gramy je po raz pierwszy, one są dobrze odbierane, także to nas buduje i to mnie napawa takim spokojem. Słuchaj, powiem ci tylko, że Fastrygi były na pierwszym miejscu na liście w Trójce, a wczoraj nowa piosenka zadebiutowała na 13. To naprawdę są bardzo dobre wyniki i myślę, że możesz być spokojna o to, jak ta płyta będzie przyjęta. Bardzo się cieszę. Możemy odesłać Państwa na dzisiaj, na popołudnie, 16.25, prawda? Tak jest, spotykamy tak. się w Canal Plus, w Tonacji Plus, tam więcej i można będzie zobaczyć, jak Mela teraz wygląda, jak wygląda okładka, jakie ma wybory muzyki. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. I trzymam kciuki. Dzięki. Swoich wad, swoich wad, składasz. Pięknie wydana płyta, naprawdę. A na dodatek słucha się jej w całości bardzo dobrze. Polecam Migrację Melakotelu. I jeszcze dobra wiadomość, to będzie nasza płyta tygodnia od poniedziałku do południa. To zachęcam Państwa do słuchania także. 24 minuty po godzinie 11. Co to ja miałem powiedzieć? A, jaką mamy zdolną, bardzo zdolną młodzież. To Mela, która 3 lata spędziła w Londynie, a teraz Michał, który kilka lat spędził w Paryżu. C'est ainsi, je vais m'en aller. Une vie, c'est un coup donné à la vie, parce qu'elle est allée faire sa vie du côté de la vie. Mon âme, c'est ainsi. Je vais emporter mon poème, c'était pour la vie et pour toi, pour que tu le chantes dans ta vie du côté de ma vie. Mon intense présence, mon ample circonférence, elle a tant fait patience, mon immortelle existence. Sonde, je ne laisserai pas une note sur cette terre où complote la vie pour que l'on en sorte. Sonde, c'est ainsi, je vais m'en aller. Une vie, c'est un air donné à la vie avant que d'aller faire sa vie à côté de la vie. Mon intense présence, mon ample circonférence, elle a tant fait patience, ma si constante souffrance. Sonde, c'est ainsi, je vais emporter une valse, c'était pour la vie et pour toi, pour que tu la danses dans ta vie du côté de ma vie. Mon âme, c'est ainsi, je vais m'en aller. Une vie, c'est un coup porté à la vie, parce qu'elle est allée faire la vie du côté de sa vie. Thank you. Michał Kwiatkowski. Pani Iwona napisała, śledziłam jego udział we francuskiej Star Academy. Trzymałem za niego kciuki, był taki bliski zwycięstwa. Przegrał tylko z Elodie. No ale zaprzyjaźnił się z nią. Elodie jest kompozytorką jednej z piosenek na tej nowej płycie. Chopin, etc. Michał Kwiatkowski. Coś chciałem jeszcze powiedzieć? Nie, właściwie na razie nic. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Ho, ho, ho, it's magic. Dokładnie jest 11.30 i sięgam po listę przebojów Radio Luksemburg z 12 listopada 1974 roku. Killer Queen, zespół Queen na miejscu pierwszym, to graliśmy. Z 12 na drugie, You're the First, The Last, My Everything, Barry White, graliśmy. I z pierwszego na trzecie, Gonna Make You a Star, David Essex, graliśmy. Nowości, między innymi The Wild One, Suzy Quattro i Jukebox Jive, Rubec, a największy skok na liście wykonała ta piosenka. Magic, to magia. Wtedy, 40 lat temu, ta piosenka z miejsca 24 na 11. Sięgam jeszcze po utwór, który trzy oczka do góry na 27 wtedy, How Long, grupy Ace. I to jest głos Paula Karaka dokładnie 40 lat temu. Thank you. How long has this been going on? Zespół Ace 40 lat temu na liście przebojów Radia Luksemburg. Ciąg dalszy za tydzień o tej samej porze. Jeśli ktoś spóźnił się i włączył radio po 10, to nawet w ogóle nie wie, że wychodzi nowa płyta Zaz, na której śpiewa o swojej miłości do Paryża. To tak pomyślałem, że na koniec sobie zrobimy sałatkę francuską. Najpierw Zaz zaśpiewa, a potem Danny Briand. Petit quartier, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés. La tour pêche la joue aux yeux des passants, mais moi je vous emmène à Ménilmontant, venez prendre un petit verre, êtes mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. La tour d'argent fait de l'œil aux dignes chalands, mais y'a la goutte d'or où je dîne en marrant, autour de la table de la simplicité. Au marché de Belleville, on entend chanter les accents mélangés. Au bus de Saint-Ouen, l'esprit de Django plane sur les bistrots. À Barbès-sur-la même, je vais me ressourcer, au milieu des parfums de fleurs d'oranger. C'est à Paris-Montmartre que vous m'avez connu, vous allez découvrir les musiques de ma rue. Dans ce Paris, moi, j'aime planer loin des clichés, des cartes postales et des vacanciers. Les beaux quartiers vous sont familiers, mais là, je vous emmène, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font tant vibrer. Je vais croquer ma femme en col, il m'a son corps à la maison. Marcher des enfants rouges m'emmène autour du monde. Au métro Robespierre, tous mes potes vagabondes. C'est à Paris Montmartre que vous m'avez connu. Venez donc écouter les musiques de ma rue. Dans ce Paris, j'aime me balader au gré des jardins, des portes cochères et des escaliers. Tous ces quartiers me sent familier, avec des gens simples et de la sincérité, c'est le Paris que j'aime partager. Ah, c'est déchirant. Et si on essayait. Aïe! Ah, oh! Les mecs! Et sur. Arrête! Ça fait du bien de se revoir, tout se bouscule en ma mémoire, nos jeunes années et notre amitié, tout est passé si vite, je nous revois seul dans Paris, toi à mon bras. Quand la vie, mais te souviens-tu, te rappelles-tu, comment tu m'appelais? C'est moi, le dernier romantique, qui rêvait de musique pour apaiser son cœur. C'est moi, comme on rêve au bonheur. C'est moi, le jeune homme un peu triste, qui rêvait t'existe pour faire vibrer ton cœur. C'est moi, le dernier romantique qui fait de la musique pour faire battre ton cœur. Ce n'est que rien qu'une amitié. Je n'ai jamais osé t'aimer. Mais si tu voulais, pour toi, je serais celui que tu appelais. C'est moi, le dernier romantique qui rêvait de musique pour apaiser son cœur. Ostatni romantyk to kolega Danny Brillant, a wcześniej Zaz, Dans mon Paris, z płyty Paris właśnie. Za 16 minut, godzina 12, widzę, że pani Eliza i pan Sułek już się niecierpliwią w ostatniej ławce, to my już zmykamy. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, Peter White na zakończenie, miłego dnia, Smile, czyli uśmiechaj się, to jest tytuł tego utworu. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź do naszej strefy Orange, wybierz Orange Freenet 8990 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 211. może być, no. Jak ją znam, schowała go przede mną w bardzo sprytnym miejscu. To cwana baba, ta pani Eliza, chociaż nie wygląda. Ach, niby taka kobieca, taka gapowata, rozmazona, to swoje wie. Jeszcze nigdy nie udało mi się znaleźć jej renty. No ale kisiel malinowy to nie igła, cholera jasna, wsiakrew. Słowo honoru, za pazuchę go przecież nie wpakowałam. No w lodówce nie ma, to za szafą nie ma, pod zlewą z wywakiem też nie. A może na szafie? W przedpokoju. Nie ma. A może w szafce? Z butami. Też nie. Nie, no chyba nie wlała go bezpośrednio do butów, no. Kto tam? No cholery. Ja? Otwarte. Ale drzwi zastawił pan krzesłem, panie Sułku, jedyny. Cicho. Nie dam rady. No już, już. No. Zapraszamy. A nie jest pan sam? Jestem, a co? No powiedział pan, zapraszamy, o ile dobrze słyszałam. Przesłyszało się pani. Możliwe, możliwe. No i co tam, panie Sułku jedyny? Podnieśli? Co? Rentę, a co? Renty na razie nie podnieśli. Ale coś jednak podnieśli. Różne ceny. Ale chyba kisiel nie podrożał, co? Jednak chyba kisiel nie powinien. Co jak co, ale kisiel? Nie, kisiel nie. A benzynę podnieśli. Tak, nie mamy samochodu. Prąd? Mamy, ale licznik zepsuty. Pan to zepsuł gwoździem i młotkiem. A reszta? Tak jak była? No, mniej więcej. No, czyli nam się polepszyło. Bo jak innym się pogorszyło, to nam się polepszyło. Taka jest prawda. Oj, dziwne podejście, ale można jak się okazuje i tak. Cieszę się, no, naprawdę. I z tej właśnie radości coś bym sobie przekąsił, że... No to trzeba było zjeść kisiel malinowy. Pan, trzeba było go najpierw znaleźć. Ej, chyba pan nie szukał, panie Sułku jedyny. Cicho, jak to nie szukał? A pani myśli, że co ja robiłem, jak pani nie było? Wywracam cały dom do góry nogami i nic. Nie ma. No i jak to nie ma? No przecież tutaj stoi. O. O matko. No, na samym wierzchu. Ale jestem idiota. No nie, no bez przesady. A ja kretyn, myślałem, że to spódnica. Leży na fajerce i że się suszy. No. A ten kisiel był pod spodem. No, żeby go muchy nie poobsiadały. No to pod spódnicą był. No pod. A nie na. No. A gdyby był na, już by go nie było. A tak już go nie będzie. Nie taki kisiel lubię najbardziej. Ale lubię go i tak bardzo. Oczywiście nie najbardziej. Najbardziej przepadam za wiśniowym, tylko że jest kwaśny i trzeba go dobrze posłodzić. No i już. Był. Co było, a nie jest, nie pisze się w zeszycie. Wyciągnę się trochę. A, wiedziałam, że tak będzie. Zawsze po jedzeniu pan się, jak pan to mówi, wyciąga. No. Ale chyba pan nie zaśnie, co? Zobaczymy. No, cały dzień łaziłam po mieście, po rozmaitych urzędach, no, a teraz chciałam zamienić z panem kilka słów. A to niech pani mówi, no. Proszę. No to niech pan otworzy oczy. A co to pani przeszkadza? No mam wrażenie, że pan zasypia, panie Sułku, kochany. Cicho. No i zaraz pan będzie spał. Ona na pewno nie. O, i już pan śpi. Nie śpię. Nie ma głupich, no. O, słoń. O, i śni się panu w dodatku słoń. I żyrafa. O, znowu się panu śni, że jest pan w Afryce? Tak jak wczoraj po śniadaniu, pamięta pan? Nie. No lew się panu przyśnił na pustyni. A pan tak lubi lwy. Spałby pan do dzisiaj, gdyby panu... znaczy, gdyby pan temu lwu w czasie snu nie włożył głowy do pyska. Taki już pan jest, panie Sułku. Zanim pan pomyśli, to już pan to zrobi. Pamięta pan? O, śpi. No, no więc najpierw pan włożył głowę w paszczę lwa, a potem tak się pan tego przestraszył, że się pan obudził z wrzaskiem. Ratunku, pan krzyczał, ratunku, pomocy. Aż się niosło po całym lesie. Przyleciał marucha. Ze strzelbą strzelił. W abażur zgasło światło. I tyle. Cała przygoda. A kiedy się pan rozbudził, to śmiał się pan z tego. Te też bardzo głośno, nawiasem mówiąc. Większość rzeczy robi pan bardzo głośno. Oj, śpi. Jak zabity. Tylko jak zabity. No, no, no, może nie aż tak. No, no. Dobry był kisielek? Aha. A gęsty? Bo na żelatynce. Na czym? Na żelatynce. Ale chyba... Zawsze dodaję żelatynki. Ale chyba na litość kota nie żelatynki pana Grabka. Oho, nie śpi pan. A jak się panu drzemało? Dodała pani żelatynki pana Grabka? A czy ja patrzę, jakie ja żelatynki dodaję do kisielu? A co to? Nie wszystko jedno? Zawsze mi ścina, czy to kisielek, czy to nóżki w galarecie. Żelatynka jak żelatynka. A nie pana Grabka? Nie czytała pani? Nie. Cypis mi czytał w kurierku sprzed 2 tygodni, że żelatynka może być absolutnie przyczyną choroby wściekłych krów. Naprawdę? Słowo honoru. Cholera jasne, no tak. Jak będę miał pecha, to najpierw zamienię się w krowę. Potem się wścieknę, a na końcu umrę. Nic panu nie będzie. Nie będzie tak źle. A jak będzie? No cóż. No, w każdym razie pan się obudził. I tego się trzymaj. Dobrze, trzymajmy. Trzymajmy. Ja nie chcę się wściekać. Ja nie chcę umierać. No nie, niech pan się tak nie marzy. I tak nie muczy. Aha. Muczę, muczę jak krowa, tak? Nie. Już muczę, tak? Zjadłem ten zasmarkany kisiel i będę wściekłą krową. Nie. Ogon mi wyrośnie, nogi, kopyta, cycki mi wyrosną, panie Elizo. Nie wiadomo, może nie. Rogi, ogon i cycki. Jak ja tak pójdę do szkoły? A po co? Przechodzę do szkoły. Przecież ja jeszcze jestem młody. Uczeń jestem. Od 23 lat. Tak. Wiem. Jak pan się rozchoruje, to przecież dostanie pan zwolnienie. A potem to... I to już nie będzie istotne. Niech pani przestanie. To przecież pan zaczął. Otruła mnie pani. Otruła za młodu. Kisielem na żelatynie. Głupia śmierć. Tylko się będą wszyscy śmiali. Ja nie. Ja przeciwnie. Zacisnę zęby, ale i tak się popłaczę. Dużo mi z tego przyjdzie. No, może i nie, ale chyba lżej panu będzie się z tym pogodzić, kiedy pan będzie miał pewność, że kiedy już będzie po wszystkim, ktoś jednak będzie o panu pamiętał. Mam to gdzieś. Potem mam to gdzieś. Co mnie to obchodzi, żelatynka? Cholera jasna, psia krew, słowo honoru, żelatynka. Kochałam pana, panie sługu jedyny. Cicho. Ano, żelatynka. A może będę miał szczęście i do tego nie dojdzie? O, niewykluczone. Co, będzie pan spał? O, nie! No to znakomicie. Miło mi się z panem pogadało, pani sługu kochany. Cicho, może będę miał szczęście. Jakie ja mam na ten rok horoskop? Tymczasem gajowy marucha jadł kisiel i śmiał się od ucha do ucha. Do usłyszenia. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Idą szare i pochmurne dni. Nawet psy będą smutne. Może słońce jeszcze zaświeci? Może. Jedno jest pewne. Spacer 16 listopada obowiązkowy. 16 listopada wybieramy radnych gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. Informacji szukaj na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy.